NOS-journaal. Het kabinet gaat dit weekend nadenken over een mogelijke bemiddelaar om het gesprek tussen ministers en boeren op gang te brengen. Het plan voor zo'n onafhankelijke voorzitter kwam gisteren uit de Tweede Kamer en premier Rutte is er positief over. Bij de Russische rakettenaanval in de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa vanochtend zijn een flatgebouw en twee vakantiekampen in de buurt geraakt. Zeker 18 mensen kwamen om het leven en er zijn tientallen gewonden, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Het aantal auto-inbraken is in de eerste 5 maanden van dit jaar flink toegenomen. Het lag 33% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Populair bij dieven zijn de Volkswagen Golf en Polo en de Fiat 500. En Den Haag krijgt 2 nieuwe wolkenkrabbers, eentje van ruim 180 meter en een van 150 meter. De Haagse gemeenteraad staat achter het plan. In de torens in het stadsdeel Laak komen ruim 1400 huurwoningen, waarvan 30% in de sociale sector. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Een kleine hoeveelheid files te melden. Om te beginnen de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Geldermalsen en Echteld momenteel 10 kilometer file met een half uur vertraging. Eerder stond daar een kapotte vrachtwagen. Minder goed nieuws heb ik nog over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij afrit Rotterdam-Noord is een ongeluk gebeurd. Nog altijd is daar de rechte rijstrook dicht. Je hebt momenteel 10 minuten vertraging vanaf Rotterdam Prins Alexander. Dan nog de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Daar nu 6 kilometer file tussen Wijchen en Knopend Ewijk. Dat komt door bezoekers aan het festival Down the Rabbit Hole. Je hebt er nu een kwartier vertraging. En tot slot nog de N269 vanuit Tilburg naar Reuzel. Daar 3 kilometer file tussen de Beekse Bergen en Hilvarenbeek. Dit weekend wordt daar het Woeha-festival gevierd. Hou rekening met een kwartier vertraging in totaal. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Doe maandag niet mee aan de blokkeeracties, maar ga het gesprek aan. Oproep zojuist van stikstofminister Christiane van der Wal aan de boeren. Een aantal van hen heeft aangekondigd komende maandag het hele land te willen gaan platleggen, van luchthavens tot distributiecentra voor supermarkten. De oproep komt na het stevige en bij tijd en wijle emotionele debat in de Tweede Kamer gisteravond. In dat debat zegt de premier Rutte toe op zoek te gaan naar een onafhankelijke bemiddelaar die kabinet en boeren weer om de tafel moet krijgen. Op 1 voorwaarde, zo zei hij, ik ga niet met relschoppers aan tafel zitten. Komend weekend moet zo langzamerhand duidelijk worden wie dat dan gaat worden. Intussen broedt het kabinet ook op de mogelijkheid om demonstraties bij thuisadressen van politici strafbaar te stellen. Minister van der Wal kan er inmiddels over meepraten, maar ook Kamerleden als Dirk Boswijk van het CDA en Tjeerd de Groot van D66. De veiligheid van de volksvertegenwoordigers stond de afgelopen dagen ook hoog op de agenda. Tom van Kampen is landbouw- en stikstofwoordvoerder van de VVD in die Tweede Kamer. Meneer van Kampen, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u eigenlijk al boeren op de stoep gehad? Ik heb ze niet op de stoep gehad, nee. Dirk Boswijk wel, die ligt er even af. Hebt u eigenlijk contact met hem? Ja, natuurlijk. Ik heb hem meteen een bericht gestuurd om te zeggen dat ik het ongelooflijk vervelend vind waar hij mee te maken heeft gehad en dat dit niet de bedoeling kan zijn. Nee. Zelf ooit ook gedacht de afgelopen dagen of weken, waar doe ik dit eigenlijk nog voor? Nou, dat niet. Hè. Je bent volksvertegenwoordiger om problemen op te lossen waar we op dit moment voor staan. Maar ik heb de afgelopen week wel beelden gezien waarvan ik dacht, jongens, waar zijn we in hemelsnaam in beland? Ja, dat wel. Meneer Van Kampen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Komend weekend gaat het kabinet dus de koppen bij elkaar steken om te kijken wie die bemiddelaar zou moeten worden. Zelf enig idee? Nou, om gelijk over namen te beginnen lijkt me onhandig. Maar wat ik wel heel goed vind, is dat we de traditie die we kennen in Nederland om het gesprek te voeren, anders dan bijvoorbeeld de landen als Frankrijk, waar je vaak ziet dat protesten enorm hoog oplopen. Ja, dat we wel weer hopelijk die verzoening, dat gesprek met elkaar om de tafel kunnen. Want er is een hoop met elkaar te bespreken en te overleggen. En ik denk dat met de verharding die we hebben gezien de afgelopen dagen, ja, dat we er daar niet mee gaan komen. Nee, waarom zijn we er dan niet meteen mee begonnen? Nou ja, hele goede vraag. Hè? En daar heb ik ook vorige week in het debat met het kabinet, als je het beruchte stikstofkaartje waar we het vaak over hebben, waar die keiharde doelen op staan. En je zal maar melkveehouder zijn in, ik noem maar, de Peel of in de Gelderse Vallei, en jij zit in zo'n gebied, ja, dan slaat je de schrik om het hart. Ja. Terwijl als je dieper gaat kijken van wat zit daar nou achter, hoe gaan we daar nou mee aan de slag, dan ligt het veel genuanceerder. Nou ja, niet als je naar die kaartjes kijkt. Maar voor die nuance is weinig plaats. Niet als je naar die kaartjes kijkt. Nee, dat klopt. Klopt het dat jullie vanuit de coalitie druk hebben uitgeoefend om vooral niet met zo'n kaartje te komen? Nou, kijk, het kabinet regeert en de Kamer controleert. En ik heb daar in het debat over gezegd dat ik het ongelooflijk onhandig vind dat er een kaart naar buiten wordt gereden. Ja. Waarin een stikstofopgave staat waar alleen maar ammoniak in staat. Alleen de veehouderij. Terwijl we toch met elkaar hadden gezegd, het zijn alle sectoren die hun bijdrage moeten leveren. Dus ja. Niet alleen de veehouderij, ook de industrie, ook de mobiliteit. En dat heeft het kabinet inmiddels wel heel duidelijk toegezegd. Ja, goed, komen we zo meteen nog over te spreken. Maar even over dat kaartje. Klopt het nou of niet? Nou, de Kamer regeert, de Kamer controleert, of het kabinet regeert. Ja, daar gaan we al. Precies, daarom bedoel ik het. Ja, nee, dat klopt. Maar klopt het nou of niet? Nou ja, ieder in het huis van Thorbecke heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar daarmee kan het toch nog steeds wel kloppen, die verantwoordelijkheid in aanmerking genomen? De minister heeft de afweging gemaakt om de kaart op deze manier mee te sturen naar de Kamer. En dat het de tongen los heeft gemaakt, daar kunnen we volgens mij zijn we het wel over eens. Ja, dus dat was onhandig en heeft olie op het vuur gegooid. Ik vond het onhandig, ja. Ja. Terug naar die namen. U wilt ze niet noemen, maar er circuleren er wel een paar. Kees Veerman is natuurlijk degene die overigens op 15 juni... u kunt dat terugluisteren als u dat wilt, kan ik aanraden, via de podcast. Al in dit programma kwam met zo'n bemiddelaar of een overheidscommissie die met de boeren samen, ook via proeftuinen en stap voor stap, nou ja, met dat plan kwam. Later ook gisteren onder meer in de Volkskrant, het Nederlands Dagblad enzovoorts. Goed idee, vindt u, hè? Ja, ik vind het echt een goed idee. Ja, ja, ook om de dialoog in de polder die we kennen in Nederland, wat soms niet heel snel gaat en ook wel tot lange gesprekken leidt. Maar dat is wel de nuance die nodig is als je voor zo'n enorm grote opgave staat, die we in Den Haag niet moeten willen gaan invullen tot zoveel cijfers achter de komma. Maar die als het gaat om het bereiken van die balans tussen natuurgebieden en die landbouweconomie, ja, echt in die gebieden moet plaatsvinden. En daar heb je alle partijen voor nodig, ook aan tafel. Ja, u zegt, we gaan het vanuit Den Haag niet invullen, maar de doelstellingen wel. En die doelstellingen staan als een paal boven water. Ja. Daar wordt niet aan getornd. Dat wil niemand van de coalitiepartijen in elk geval. En dat levert vervolgens ook weer kritiek op vanuit de provincie. Oud Tweede Kamerlid van Heijem, CDA. Die zegt, ja, wij zitten in een soort van Brusselse en Haagse gevangenis. En dat frustreert de aanpak. We waren hier al lang bezig. En cijfers tonen ook aan dat het stikstofpercentage dat de Nederlandse veestapel vorig jaar heeft uitgestoten, is verder gedaald. Dat is mooi, dat is de beweging waar we op moeten, maar dat is nog niet voldoende. Overijssel is mijn eigen provincie. Ik ken die aanpak van die provincie heel goed. Ja? Die is ook in die gebieden. En volgens mij is Overijssel ook echt zo'n provincie waarvan ik zelf zeg als Kamerlid, ja, dat is de manier waarop we dat moeten doen. Aan die keukentafels, in gesprek met die boeren, van wat zijn nou die oplossingen? Ja. En het gesprek gaat altijd over die, in het maatschappelijk debat, over die onteigening, over die gerichte uitkoop, terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn om met boeren te gaan kijken hoe je die balans kunt krijgen. Innovatie, extensivering, omschakelen van je bedrijf. Hoe kun je bijvoorbeeld met minder vee toch hetzelfde of meer verdienen, doordat je bijvoorbeeld in de buurt van zo'n natuurgebied aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat doen. Dat is niet nieuw, dat gebeurt ook al heel veel. Zeker, en dat zegt hij van Heijem dus ook. Dus met andere woorden, bemoei je er niet mee. Laat ons ons werk doen. Ja, nou, dat is precies de uitleg en de bedoeling van die gerichte, gebiedsgerichte aanpak waarvoor we kiezen. Daar hebben we ook dat fonds voor van 25 miljard, waarbij ik ook echt vind, de overheid moet daarbij niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Maar ja, je moet natuurlijk wel met elkaar ook eerlijk zeggen van ja, welke doelen gaan we met elkaar daarvoor afspreken om er wel voor te zorgen dat we uit dat stikstofslot komen. Want we hebben de afgelopen decennia op te grote voet geleefd. Ja. Niet alleen de landbouw, ook de industrie, ook de luchtvaart, ook de mobiliteit. Ja. En we zullen dit met elkaar moeten oplossen. Niet alleen de landbouw, maar is daar natuurlijk wel een hele belangrijke onderdeel van. Maar de eerder genoemde Kees Veerman zegt, draai het om. Kom niet met een deadline van 2030 en met doelstellingen. Ga gewoon beginnen. Kom met proeftuinen. Ga met die boeren in gesprek. Ga kijken hoe ver we komen voordat je met dit soort kaartjes en dit soort middelen komt. Je jaagt hier alleen maar iedereen de gordijnen mee in. Ja, nou, ik vind dat de minister de goede stevige discussie moet gaan voeren met provincies. Want ja, het gaat om publiek geld en we hebben een probleem wat we met elkaar moeten oplossen. Ja, en je wil ook niet vervallen in dat oude verhaal van die pas. Waar we juist ook met elkaar hadden gezegd, we gaan die beweging maken. Dat is de plan aanpak stikstof. Ja. Ja, de programmatische aanpak stikstof. Ja. En daarvan hadden we gezegd vanaf 2015, we gaan zorgen dat we aan de ene kant nog steeds vergunningen uitgeven voor economische activiteit. Ja, werd ook van alle kanten voor gewaarschuwd. Werd voor gewaarschuwd, maar aan de andere kant betekende dat ook. Dan moet je dus ook zorgen dat je die natuur gaat herstellen en die stikstof gaat verminderen. Ja. Nou, het eerste, die vergunningen uitgeven, dat is wel gebeurd. Alleen het verbeteren van die natuur en het verminderen van die stikstofuitstoot, daar is het nooit van gekomen. Daar heeft de Raad van State van gezegd, overheid, je moet je zaken op orde hebben. Ja. Dus we moeten daar nu wel heel serieus mee aan de slag. Ja, dus u bent het helemaal eens met het hele pleidooi van Kees Veerman? Nou, ik vind zijn pleidooi om in die gebieden te gaan zoeken naar die goede balans, vind ik heel belangrijk. En ook dat je dat niet vanuit Den Haag van achter die tekentafel moet gaan voorschrijven. Dus ook het hele betoog over proeftuinen, stap voor stap. Nou ja, zeker, maar dat is ook niet iets nieuws. Dat gebeurt ook al in die... Ik leg veel maar werk dat is niet de indruk die het kabinet heeft gewekt, meneer Van Kamp, in alle eerlijkheid. Daar is het gewoon mes op de keel in 2030 in sommige gebieden tot min 70% stikstofdepositie. Als u het mij vraagt, dan vind ik dat het kabinet die stevige discussie moet voeren met gedeputeerden en met die provincies. Want we staan voor een grote opgave. Ja. Maar om die agrarische sector, om die landbouw heen moet gaan staan en te zeggen, jongens, we hebben jullie hier heel hard bij nodig. En jullie hebben al laten zien dat je ertoe in staat bent, dat je het kunt. De agrarische sector heeft al heel veel ammoniak verminderd sinds de jaren 90. Ja. En daar moeten we mee door aan de slag. Die sector heeft laten zien dat ze daartoe in staat is. Nee. We kunnen dit maar samen aan. Maar dat gaat we niet bereiken door polarisatie en door tegenover elkaar te staan. Nou, dat is precies wat Kees Veerman zegt. Dan is hij misschien wel de uitgewezen man om die bemiddelaar te worden. Ja, ik ga niet over die poppetjes. Volgens mij staat het doel centraal. En ik kan mij voorstellen, de Kamer stemt er volgende week over. Of er is een toezegging gedaan door het kabinet. Ja. En er gaat gezocht worden naar een goede geschikte persoon. Ik heb er alle vertrouwen in dat gaat gebeuren. Weet u al wie het wordt? Ik weet het niet. Nee, wordt u erbij betrokken? Het is nou, ik zei het net al, het kabinet regeert, de Kamer controleert. Dus wij gaan zien met welk voorstel het kabinet komt. Dus u wordt er niet bij betrokken? Het debat was gisteravond. Ik heb daar nog niks over gehoord. Maar het is aan het kabinet om met een voorstel te komen. Maar wordt u er nou bij betrokken of niet? Nee, dat is niet het geval. Nee. Gaat toch een andere naam rond? Die altijd ook bij u in de partij, laten we zeggen op de achtergrond, geconsulteerd wordt, weet ik toevallig. Die naam is Johan Remkes. En dat is de man die dat stikstofrapport heeft geschreven. Oké, okay. Nou, daar neem ik kennis van. Wist u dat niet? Ik wist het niet. Ik kan het me wel voorstellen. Omdat hij natuurlijk de problematiek kent waar we voor staan. En ik hoor wat u zegt, dus ik ben benieuwd. Goed. Zou hij ook een goede kandidaat zijn? Ik denk dat er heel veel goede kandidaat zijn. En de heer Remkes is er daar één van. Goed, zal ik ophouden over die namen? Nee, heel graag. Dan ga ik naar een andere naam. Namelijk die van het Financiële Dagblad. Hebt u dat gelezen vandaag, die krant? Nee, ik heb die krant niet gelezen. Nou, daar staat een stuk in waarin de topman van Spar het kabinet oproept om alle melkveehouders 2 mestverwerkingsmachines te geven van een robotfabrikant. Kosten 3 miljard euro, probleem opgelost. Ja, daar heb ik wel kennis van genomen, inderdaad. Goed idee? Nou, weet u, die oplossing om te komen tot die minder stikstofuitstoot, daar is innovatie er één van. Maar dat dit uit de mond komt van een grote supermarktdirecteur, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Als ik nou ja, hij sprak een zaal toe waar de koning in de zaal zat, die het ook heeft opgenomen voor de boeren. Daar zat LTO-voorzitter Sjaak van de Tak, begrijp ik. En daar zat ook Henk Staghouwer. En die kent u, want dat is de minister van Landbouw. En zo wat zei de minister na afloop? Goed idee. Althans, als ik de krant begrijp. Volgens mij heeft de minister er ook bij gezegd dat met alleen technische maatregelen, die overigens een heel groot deel kunnen vormen van de oplossing, maar dat met alleen technische maatregelen dat het stikstofprobleem niet gaan oplossen. En dat is wel een hele belangrijke nuance die daarbij hoort. Maar wat ik met name lastig vind uit de mond van de retail, vanuit een supermarktdirecteur, en ik heb dat vaker gehoord vanuit de hoek van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen, dat het kabinet te gericht zou inzetten op een krimp van de veestapel. Ik vind ook echt dat de retail, de supermarkten, echt een rol hebben bij het ervoor zorgen dat we die landbouw gaan verduurzamen. En op dit moment zie je, de samenleving stelt hele hoge eisen aan producten, aan de kwaliteit van producten, aan de duurzaamheid van producten. Ja. Maar de kosten daarvan worden op dit moment in de hele voedselketen vooral afgewenteld op die eerste schakel, en dat is de boer. Ja, maar goed, daar zijn inkooporganisaties bij betrokken. En uiteindelijk wij als consumenten allemaal ook. Gaat u dan een pleidooi houden in tijden dat de inflatie oploopt, mensen de energierekening soms niet meer kunnen betalen? Dames en heren, ga maar flink fors meer uitgeven aan voedsel. Nou, ik denk dat dat in eerste instantie nog helemaal niet zo hoeft. Ik denk dat de supermarkten eens kritisch moeten kijken naar welke producten onze boeren op de Nederlandse markt brengen. En zolang er nog Duitse melk en Argentijnse biefstuk in de schappen ligt, denk ik, nou jongens, we kunnen het ook nog wel vanuit eigen land halen. Ja, maar gaan de prijzen dan niet omhoog? Waarom doen we dat? Gaan de prijzen dan niet omhoog? Moet je daar dan niet heel eerlijk in zijn? Nou, de melkprijs is op dit moment goed, hoor ik van boeren. Maar dat is wel heel grillig. Hè. We hebben een landbouwmarkt die produceert tegen wereldprijzen met vaak hele smalle marges. Maar laat ook de supermarkt gewoon daar eens in de spiegel kijken om te kijken hoe je tot die eerlijke verdeling in die keten kan komen. Promoot meer die Nederlandse producten. Maar daar zijn de Fransen en de Duitsers zijn daar veel beter in. Nou ja, er zijn ook supermarktketens die regionale producten in de schappen leggen, overigens. En die wel degelijk zaken doen met regionale boeren. Top, ga zo door en maak dat de standaard. Ja. De supermarkten kunnen kijk naar het Beter Leven keurmerk samen met de dierenbescherming. Als je het hebt over de eieren en het vlees. Ja, ja. Ja, je kunt dus ook. Komt u wel eens in een supermarkt? Wat zegt u? Komt u wel eens in de supermarkt? Ja, natuurlijk kom ik in de supermarkt. Of bent u van de school van Mark Rutte dat er geen pannen in de kast staan en niks in de ijskast staat? Ik sta graag in de keuken, dus mijn pannen worden veel gebruikt. Oké. Goed. Even terug naar het pleidooi van die Spar-topman. Want het ging niet eens zozeer om het verdedigen van zijn eigen toko, maar het ging meer over de boeren. Althans, als ik de toog goed heb verstaan. Ja. Dat apparaat waar hij over sprak, dat scheidt mest en urine. Ja. De uitwassen van moniak, die worden opgevangen. Daar maakt dat apparaat kunstmest van. Dat kunnen die boeren gewoon weer over hun land, op hun land gebruiken. Hoeven ze dus ook niet meer te kopen. En het resultaat is een grotere ammoniakreductie dan de 50% uit het plan van minister Van der Wal. Maar weet u, meneer Kokkelman, op dit moment mag dat nog niet van Brussel. En dat vind ik zo frustrerend. Dat hoor ik ook. Wat van mag niet van Brussel? Nou, die kunstmestvervangers. Hè, dus op dit moment zie je gewoon situaties dat een boer die hele rijke organische mest die hij uit zijn stal haalt wil uitrijden op die akker. Maar dat die aan een hele harde norm gehouden wordt. En alles daarboven moet afvoeren. Het kost hem hartstikke veel geld. Maar die akker, die grond, die heeft voeding nodig om te kunnen groeien. Die heeft voeding nodig om ervoor te zorgen dat daar de gewassen op die akker kunnen groeien. Nou, daarvoor ziet dit apparaat in. Hij koopt kunstmest terug, want dat moet wel. En die kunstmest, productie van kunstmest levert ongelooflijk veel CO2 op. Ja. Dus dit is weer zo'n Brusselse regel waarvan ik zeg, kijk nou gewoon eens naar die landbouwpraktijk. Kijk nou eens gewoon naar wat hoort. Zodat je die maar dan moet u toch gewoon naar Brussel? Nou, ik vind ook dat de minister daar echt steviger voor aan de slag moet in Brussel. Welke zeker minister? Minister Staghouwer. Ja. En wat moet u daar dan doen? Nou, kijk, op dit moment wordt er een moeilijke discussie gevoerd met Brussel over de zogenaamde derogatie. Het wordt wat technisch, maar dat geeft Nederlandse boeren de kans en de gelegenheid om meer mest te mogen uitrijden op akkers dan in andere Europese landen het geval is. Ja, we hebben een soort uitzonderingspositie, maar die staat wel onder druk. En dat hangt samen met dat stikstofdossier. Want als we daar geen meters maken, dan gaan ze daar ingrijpen. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Brussel vindt dat Nederland te veel dieren heeft. Maar goed, als je nou een technologische oplossing hebt om dat probleem in elk geval voor de helft te ondervangen, als ik de cijfers goed begrijp, waarom zou dat dan niet mogen van Brussel? Nee, ik zeg, dat mag op zich wel van Brussel. Alleen die oplevering die technische maatregel levert, bijvoorbeeld die kunstmestvervangers, ja, dat mag nog niet van Brussel. Omdat ze dat nog steeds zien als dierlijke mest. Ik kan me voorstellen, als je dit behoort en je luistert hiernaar, dat je denkt, wat is dit voor een bureaucratie en techniek? Nou ja, als je boer bent en je bedrijf staat op omvallen, of je bent daar in elk geval bang voor, dan word je daar natuurlijk horendol van. Ja, dat begrijp ik dus ook heel goed. Dus we moeten veel meer kijken naar, wat is die landbouwpraktijk nou nodig om goed te kunnen boeren in de toekomst? Om ook een perspectief te hebben voor het goed kunnen boeren in die toekomst. En laten we de regels daarop aanpassen. Ja. En daar ontbreekt het op dit moment echt nog te veel aan. Ja, we hebben grillige boodschappen over gebiedsgerichte aanpakken en een stikstofaanpak. Mm. Maar als jij boer bent, dan vraag je je af, hoe moet ik daaraan voldoen? Op welke wijze kan ik gewoon, zonder dat Brussel of Den Haag iedere keer bij mij op het erf staat, ieder half jaar, gewoon nog fatsoenlijk boeren? Dus Henk Staghouwer moet mee aan de slag. Dus Henk Staghouwer moet naar Brussel en zorgen dat dit kan. Ik vind echt dat een ongelooflijk belangrijke opdracht is die er ligt. Ook om aan boeren te laten zien dat we hebben het de mond vol over het sluiten van kringlopen en kringlooplandbouw. Ja. Maar in de praktijk zie je dat het boeren vreselijk veel geld kost, terwijl je terwijl de regelgeving hen niet in staat stelt om die kringlopen te sluiten. En dat is frustrerend. Dus Staghouwer moet naar Brussel om daar een vuist te maken. Zo is het maar net. Kunt u zich het debat van vorige week nog herinneren over stikstof? Dat kan ik zeker. En wat er later op de avond gebeurde rondom deze minister? Ja. Vertelt u eens. Nou, kijk, ik zie en we weten dat er een kaart ligt en dat het kabinet heeft gezegd hoe we die stikstof, welke doelen er zijn om uit die stikstofcrisis te komen. Maar wat ik nog onvoldoende zie, dat is het perspectief wat wordt geschetst voor boeren die willen blijven. Ja. Ik spreek heel veel jonge boeren die echt voor de afweging staan. Neem ik het bedrijf over van mijn ouders? Ja of nee? Die ook echt willen omschakelen. Dat heeft de landbouw al decennia lang laten zien dat ze daar hartstikke toe in staat is om mee te bewegen met die vraag van de markt. Maar dan moet je een overheid hebben die hen ook in staat stelt om dat te kunnen gaan doen en om te kunnen ondernemen. En dat perspectief dat ontbreekt op dit moment echt nog. Ja, en wat gebeurde er vervolgens in dat debat? Nou, daar is het kabinet op aangesproken. Nou, er volgde een schorsing. De minister is op zijn vingers getikt. Heeft een politieke gele kaart gekregen. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. Alles en iedereen was ontevreden en had grote twijfels bij de daadkracht van deze minister. Zo was het toch? De Kamer heeft een motie ingediend. Ik was tweede indiener van die motie, omdat ik het belangrijk vind dat het kabinet naast de grote opgave, het zuur, de moeilijke boodschap die we hebben om uit de stikstofcrisis te komen, ook laat zien hoe we in Nederland, boeren horen bij Nederland. Wij kunnen dit samen. We hebben ze nodig om dit probleem op te lossen. Ja. Maar dan moet het kabinet ook een perspectief schetsen hoe dat dan en welke ruimte daarvoor geboden wordt. Ja. En daar moet het kabinet mee aan de slag. Want zolang dat ontbreekt, ga je het draagvlak voor die grote moeilijke boodschap in die stikstofaanpak ga je niet krijgen. Dus u gaf de minister een draai om zijn oren met de rest van de Kamer. En diezelfde minister moet nu een vuist gaan maken in Brussel. En nou is dat mijn vervolgvraag. Hebt u daar dan vertrouwen in dat hij de man is die dit moet gaan doen? Dat vertrouwen dat heb ik. Dat zal wel moeten. De Kamer heeft daar een uitspraak over gedaan. En ik volg dat met belangstelling. En de minister zal daarmee aan de slag moeten, zeker. Je kunt ook zeggen, zoals sommige partijen zeggen, dit is inmiddels chefzagge. Nou is tegenwoordig zo ongeveer alles chefzagge. We gaan zo langzamerhand wel eens naar een soort presidentieel systeem toe. Maar dat terzijde. In dit geval, vanwege het feit dat het een crisis is, het is niet voor niks de stikstofcrisis, zou je zeggen, dit is inderdaad chefzagge. Je kunt ook zeggen, de grote beslissingen in Brussel worden genomen in de Raad van Regeringsleiders. Daar moet de minister-president dan maar zelf mee aan de slag. Als dat uiteindelijk nodig is om bepaalde zaken voor ons land, voor onze boeren, voor elkaar te krijgen, dan zal dat moeten. Ja, zeker. Dat sluit ik helemaal niet uit. En wanneer is dat moment daar dan? Nou, ik vind eerst dat de minister van Landbouw aan de slag moet met zijn brief, met zijn doelen, met zijn perspectief, met boeren aan tafel. Ik vind, als ik de afgelopen dagen heb gezien, die verharding. En soms is het ook nodig dat je mensen de ruimte geeft om daarin die mening, vrijheid van meningsuiting te laten klinken. Dat is belangrijk in een democratie. Maar je moet op enig moment, dat is ook de goede traditie van Nederland, weer met elkaar om de tafel, om elkaar in de ogen te kijken. Ja. En daar mag best wel eens een vuist op tafel worden geslagen. Mm. Maar wel om elkaar in de ogen te kijken en zeggen, hoe gaan we verder en hoe gaan we dit oplossen? En daar zal de minister ook samen met die sector mee aan de slag moeten om ook in Brussel die dingen voor elkaar te krijgen. Juist, en dan hebben we het dus over de minister van Landbouw. Ja. Even naar maandag. Wat verwacht u maandag? Ja, individuele boeren hebben aangekondigd dat er weer acties volgen. En ik hoop dat dat toch op een vreedzame manier gebeurt. En dat de beelden die we de afgelopen dagen hebben gezien, dat we die niet weer, dat die zich niet gaan herhalen aanstaande maandag. Ja. Ja, u valt stil, maar verwacht u het ook? Ik zie dat de zorg groot is. En dat, u mag best weten, dat raakt me. Ook omdat ik zag afgelopen week een boer, die stond voor de Tweede Kamer bij een protest. Een hele natuurinclusieve boer, dichtbij een natuurgebied. 60 koeien, dus helemaal niet zo intensief. En die ziet een kaart en die ziet daarin zijn toekomst. Wat niet alleen gaat over het melken van koeien, want het platteland is meer dan alleen landbouwproductie en het melken van koeien. Het gaat ook over een manier van leven. Het gaat over gemeenschapszin. Het gaat over leefbaarheid van het platteland. En die ziet dat weggevaagd. En dat raakt me omdat dat gewoon in alle oprechtheid niet de plannen zijn van het kabinet. Er gaat een groot perspectief zijn voor die sector in Nederland. Nederland hoort, daar hoort landbouw bij. Maar dat perspectief komt op z'n vroegst pas in het najaar, meneer Van Kampen. Dat klopt. En dat had ik liever eerder gezien, heb ik ook al eerder gezegd. En de minister heeft die opdracht gekregen. Dus ik kan me voorstellen dat de verloven zijn ingetrokken op het ministerie. Maar dat zal moeten, want ik wil dat we boeren in die gebieden kunnen aankijken en kunnen zeggen, op deze manier is er ruimte voor jouw bedrijf, voor de toekomstbestendig bedrijf.